وقيل المراد العلم بثبوته. شرکایت دا تحقیق وکړه چې ضمیر مجرور په بها کې راځي د حقایقو ته. علم نه مراد تصور تصدیق دواړه دي، ځکه مقدمه تو دلیل به مصدق ای. تصدیق ځکه مراد ده، او تصدیق چونکې فرد تصور ده، تصور ځکه مراد ده. خو دا خبره وه چې حقایق خو متعلق و تصور دي، ځکه مفردات دي، قضیه نه ده. خو متعلق و تصدیق ولې دي؟ نو جواب دا ده چې ضمیر خو حقایقو ته راجع ده، خو تعلق و تصدیق په اعتبار د وجود الحقایق سره ده، او دا د ضمیر خلاف نه ده، ځکه وجود د حقایقو عین حقایق دي، ځکه وجود عین ماهیت متکرر ده. چې کوم د حقایقو ماهیت متکرر ده په نفس الامر کې، خدای وجود ده کنه، نو وجود الحقایق عین حقایق دي. نو تصدیق خو په وجود الحقایق ته، خو ضمیر سره مخالفت نه لري چې ضمیر حقایقو ته راجع ده، خو صرف دا خبره چې تصدیق په وجود الحقایق دا نه ده کافی لپاره د مقدمه تو دلیل، ځکه مقدمه د دلیل دا ده چې دا حقایق موجوده حادث دي چې چو پر حدوث نه ثابت ترا اثبات ثانی نسی کېدای دغ دلیل سره. لہذا تصدیق سره سره تصدیق په احوال دی وجود الحقایق مراد ده چې حدوث امکان ده، چې دا احوال دی او وارث دی حقایق موجوده و دي. ځکه اوس مقدمه تو دلیل صحیح ده چې حقایق موجوده حادثه و باندې تا یقین و تصدیقی، بیا دا مقدمه تو دلیل ده. اوس بعضی خلک لګېدلی دي ضمیر مجرور په بها کې دا راجع کړی ده ثبوت الحقایق ته، یا په اعتبار د تقدیر سره چې دلته جار مجرور مان کې مضاف مقدر ده. دلته مراد تصدیق په ثبوت ته حقایق واخسته ده، یا د وجه نه چې جار مجرور مان کې ثبوت مقدر ده، یا دا ضمیر راجی د ثبوت الحقایق ته چې دا مضمون د جملې اسمیه ده. حقایق لشای ثابته تون په تاویل د ثبوت الحقایق سره ده، نو هغه مضمون د جملې یا هغه مصدر چې په ثابته تون کې ماخوذ ده هغه ته ضمیر راجی ده. نو دا دوه کار کړی دي کیل، یا ثبوت مقدر ګرځي بین الجار والمجرور، یا ضمیر راجی د ثبوت الحقایق ته چې مضمون دی جملې ده، یا مصدر ده چې ماخوذ ده په مشتق کې چې ثابته تونده. دا سی وایي چې علم نه مراد علم په ثبوت ته حقایقو ده، نفس حقایقو ته ضمیر نه دراځي. دلیل دا وایي که ضمیر حقایقو ته راځي، نو اضافت ته حقایقو اشیاو ته اضافت استغراقی ده، ځکه جنس حقایق دلته نه دي مراد، انا عهد مراد ده. ولې؟ ځکه دا محصوره ده، موضوع د محصورې طبیعت منطبق له الافراد ده. نو حقایق له شیانه مراد افراد د ماهیاتو دي. اوس په دا معنی العلم بیا علم په ټولو حقایقو ثابته متحقق دا موجود ده، او علم په ټولو حقایقو خو نسته، نو مقدمه تو دلیل غلطه ده، ځکه ټولو حقایقو باندې علم خو د عبادو نسي راتلی، خو صرف د واجب تعالی سبحانه او خاصیت ده. نو که ضمیر حقایقو ته راجی وي، بیا اضافت استغراقی ده، نو دې له وجې نه ټولو حقایقو باندې به علم مراد او دا جایز نه ده. بل حقایق الاشیاء خو عین اشیاء دي، او اشیاء کې الف لام استغراقی ده، نو بیا به علم په هر حقیقت مرادی، علم په هر حقیقت دا خو د عبادت جایز نه ده، نو مقدمه دلیل غلطه ده، نو دیل وجه نه یا ثبوت مقدر ده بین الجار والمجرور، یا ضمیر راجی ده ثبوت لقائق ده. علم په ثبوت لقائق ده د عباد استه، ځکه ثبوت مصدر نفس ماهیت ته، او نفس ماهیت پر تحقق په ذمن د بعض افرادو کې هم جایز ده. نو چې په بعض حقایقو علم وي، نو په بعضې ثبوتات په ثبوت لقائق باندې علم راغی، له وجې د دې نه چې ماهیت په ذمن د بعض افرادو کې هم مراد کېدای شي. نو په دوه درې حقایقو باندې چې موږ علم راغی، نو موږ ویلای شو چې په ثبوت لقائق باندې موږ علم راغی. دې وجې نه اوس مقدمه دلیل صحیح ده چې علم بیا علم په ثبوت لقائق موږ رسته، او علم په اشیاو یا په حقایقو له اشیا دا خو موږ جایز نه ده چې موږ راسي، ځکه ټولو حقایقو باندې علم د عبادو جایز نه ده. دې نقطې نه دو داسې وکړي چې جار مجرور منځ کې ثبوت مقدر کړي یا ضمیر ثبوت لقائق ته راځي، نو شرکایت دا عبارت راخلی او رد کوي اول جواب سره. عبارت داسې وایي وکیل المراد العلم بثبوتها، بعضې وایي چې مراد علم په ثبوت لقائق ته، دلیل یې دا ده بیان للقطع بانه لا علم بجميع لقائق. ای دلیل طریقه د استدلال دا ده چې که علم حقایقو ته راځي سي یا اشیاو ته، بیا به له مقدمې معنه دا سي چې علم په ټولو حقایقو موږ رسته، وتالي باطلون. لاندې بطلانو تالي ذکر ده للقطع بانه لا علم بجميع لقائق، دا خو یقیني خبره ده چې موږ علم نسته په ټولو حقایقو. دلیل د ملازمې ځکه اضافت ته حقایقو استغراقي ده، ځکه جمع اضافت استغراق فائدہ کوي چې کله قرینه د جنس نه وي، نو دا خو قضیه مخصوره ده، ځکه مخصورات دا مسائل الفن ګرځي. دا خو قضیه طبیعه نه ده چې حقایقو نه اضافت ته حقایقو اضافت جنسي کې، بلکې دا اضافت استغراقي ده، ځکه مخصوره د فن ده، نه چې قضیه طبیعه ده. بل حقایق خو عین اشیا دي، الف لام په لشا کې استغراقي دي، هر شای مراد ده، نو حقایقو نه به هر حقیقت مرادی، او علم په ټولو حقایقو موږ نسته، دې وجې نه ضمیر حقایقو لشیا ته نه درځي. للقطع بانه لا علم بجميع لقائق ول جواب، شرکایت جواب کوي، امنه دې ملازمه کوي. حاصل د جواب دا ده چې ضمیر حقایقو ته راځي ده، ځکه دا مبتدا د مسلې ده او اصل د مسلې ده. بل رد مقصد ده په مخالفینو باندې په حقایقو کې، ځکه چې انکار کوي خو حقایقو نه انکار کوي. مبتدا د مسلې ده، نو ضمیر حقایقو له شا ته راځي ده. اکه ته وایې بېدا منئ چې علم په ټولو حقایقو موږ رسته، دی وایي نه نه، ټول حقایق نه دي مراد، مراد جنس حقایق دي. جنس پر تحقق په ځمن بعض افرادو کې جایز ده. معنا یې دا ده چې علم په جنس حقایقو موږ رسته، جنس حقایقو باندې موږ علم ستا، نو دا مراد ده. دلیل دې دا ده چې مراد تینه جنسی حقایق ځکه دي چې دا عبارت څه ده چې حقایقو له شای ثابتتون، دا رد د قایلینو د سلبي کلیه ده. دا د یغو قایلینو رد ده چې کوم د سلبي کلی قایل دي، چې سوفسطایان دي او وایي چې هیڅ حقیقت نشته په نفس الامر کې، نه په اعتقاد کې، یا هیڅ حقیقت نشته په نفس الامر کې اگر که په اعتقاد کې ده. دا د دوغو سوفسطایانو رد ده چې عادي سلبي کلی قایل دي، چا نفس الامر حقیقت نه انکار کوي په طریقې د سلبي کلی، یا اعتقاد نه هم انکار کوي او نفس الامر نه انکار کوي. عقایده دا ده چې رد د سلبي کلی موجبه جزئیه ده، نو حقایقو له شای ثابتتون دا قضیه موجبه جزئیه ده، ځکه رد سالبي کلی ایجابي جزئي ګرځي. نو دا معنی دا چې علم په جنس حقایقو موږ رسته، بس خلاص ده زمیر حقائق ترا جیسا په استغراق نه ده محمول په جنس باندې محمول ده دلیل دا سه چې دا رد دی او خلقو ده چې صالبه کلیه قائل دي ا دې صالبه کلیه رد خو موجبه جزئیه ده نو موږ به جنس حقائق واخلو په دې باندې بعض افراد نو مقدمه هم صحیح ده چې جنس حقائق ته په دې باندې بعضو کې او موږ دوه مقدمه هم صحیح ده چې ولیل مبیا متحققون علم په جنس حقائق او ته په دې باندې بعضو کې دا خو د عبادو علم هم متحقق کېدی ځکه ویله ول جواب ان المراد الجنس منه دې ملازمه وکړه چې نه منو دا خبره چې بیا به علم په ټولو حقایقو مرادي طالبات علم په ټولو حقایقو نسته علم په ټولو نه مراد ځکه ول جواب ان المراد الجنس مراد حقایق الاشیاء باندې علم علم په جنس حقایقو ده او حقایق الاشیاء نه مراد جنس حقایق الاشیاء مراد دي دلیل چې ده ردن علی القائلین ځکه دا رد دی یو قائلون ده چې عادی سلب کلی قائل دي بیان ولا ثبوت لشیء من الحقایق ولا علم بثبوت حقیقت ولا بادم ثبوت دا دی یو قائلون رد چې اوای چې لا ثبوت لشیء من الحقایق هیڅ وجود حقایق پر نهسته په طریقې دي سلب کلی سره نه په نفس الامر کې نه په اعتقاد کې او دارنګه ولا علم بثبوت حقیقت دا غلا دریان رد ده لا دریان وای چې موږ علم نسته په ولا علم به ثبوت حقیقتین په یو حقیقت مو علم نسته په طریقې د سلبی کلی سره ولا به ادمی ثبوت یا چې دام یو حقیقت ته وجود ما حقیقت ته دم وجود ما حقیقت ته علم مو نسته به ثبوت حقیقتین په وجود د هیڅ حقیقت ولا به ادمی ثبوت نه په دم وجود د حقایقو دام سلبی کلی ده نو سلبی کلی رد خو ایجابی جزئی کړه نو حقایق کل اشیاء کی اضافت جنسی سو موجبه جزئی اصلا دا موجبه کلی نه ده چې اضافت استغراقی واخلی خو سوال ده چې لکه جنس خو په پس اخلي چې دا قضیه طبیعي حقایق کل اشیاء خو قضیه مخصوره ده ځکه مسائل الفن مخصوراتی نه چې طبیعاتی مسائل نه خو مقصود دا چې افراد او د جزئیات او احوال او احکام ته معلوم کی دا خو پسه چې جزئیات وی په موضوع د مسله کې چې محصوره ده نو اکای کول شان جنس اخیستل غلط ځکه دی چې دا خو قضیه طبیعی نه ده کنه دا خو محصوره ده د افراد او احکام معلومول پکار دي جواب دا چې محصورات جنس سره منافی نه دي ځکه موضوع د محصوره جنس متحقق فی ضمن الافراد ده نو جنس خو پکې ستا ته مخصوره اخلي بیا جنس ته کنه موجود مخصوره خو نفس افراد نه کنه جنس فی ضمن الافراد نو جنس فی ضمن الافراد کی جنس تا ضمن افراد هم تا نو ضمیر جنس تر راځي کول ټیکس لکن دا مراد څه چی جنس یا کایک تا ا علم په جنس یا کایک وستا ا جنس پر تا کو په ضمن بازو کی جایزي نو علم په باز یا اجناس باندې په ضمن باز افراد کی رااله نو هغه قائلین دي صالبی کلی چا ویلو چې هیڅ حقیقت نستا یا ویلو چې علم په هیڅ حقیقت نستا نه په وجود باندې نه په ادم باندې دا ټول رد سره وسره نو ضمیر هم حقایقو ته راځي نقصان هم نسته علم په ټولو حقایقو دلته نه مراد کیږي بلکې علم په جنس حقایقو مراد ده ا جنس په ضمن دي بازو کې مراد ده لوجې د دې نه چې دا موجبه جزئیه ده ول جواب ان المراد الجنس مراد جنس ده ردن دی وجه نه چې دا رد په قائلینو باندې مینو لا ثبوت نشه من لکه کې چا وایي صالبه کلیه چې هیڅ ثبوت هیڅ حقیقت پر نهسته ولا علم به ثبوت حقیقت اني علم ست په ثبوت ته هیڅ حقیقت یعنی په وجود دی هیڅ حقیقت ولا به ادمی ثبوت یا اني علم ست په ادمی ثبوت ته حقیقت ادمی ثبوت هم حقیقت تا وجود هم حقیقت تا خلاف ان سو فستایا دا حال د دې جملتینو نه حقایق لا شای ثابتتون حال کونه متلبستن حال کونه متلبستن للخلاف لسوفسطائیه حقایق موجود دي په نفس الامر کې په اعتقاد کې همستا حال کونه متلبستن دا مسله د حقایق الاشیاء دا متلبسه ده خلاف سره یعنی دا ملګری ده خلاف ته اچا خلاف ته لسوفسطائیه سوفسطایانه داسی ول علم بیا متحقق مبتدا نہ حال علم په حقایق مرستا په جنس حقایق حال کونه مطلب ستل په دې حال کې چې دا مسله چې علم په حقایق وستا په جنس حقایق دا مطلب سد خلاف سره چا پر خلاف ته لصفستایا نو خلاف صفستایا دا حال د مسله دا نفس مسله نه ده نو دا مقوله د کال نه ده مقوله د کال مسله نه حال د مسله دا حال د مسله ده مسله خدا د ودی چا کای کول شه ثابتتون والعلم بها متحقق دا مقوله د کال ده چې کال ال الحق الیاکم مقوله دا د ودی نو مقوله مسله نو دا دو مسله مقوله د کال دي الا تقدیرین خلاف النفسف سیا دا نه د مقوله دا خو حال د مسلو ده نو دا اعتراض معترض کی چلکه کال ال لک فاعل د کال ده اما بعد به مقوله خلاف النصف السيئ دا خو مقوله نه ده ځکه الیا خدا سينه وای چې خلاف النصف السيئ الیا خدا سي وای چې اکای کوله شی ثابتتون الیا خدا سي وای چې علم بیا متاککون الیا خدا نه وای چې خلاف النصف السيئ دا خو دوه مقوله نه ده جواب ده چې دا حال د مسأله ته نه ده دا مسأله نه ده اما مقوله د کالم مسأله نه چې حال د مسلې دی وجنه دا نه ده مسأله چې مسأله نه ده خو مقوله نه ده فإن منهم اوس داسې وای ده چې صفستایان چې دي دا یوه ډله نه ده صفستایان درې ډلې دي بعضې انادیان دي بعضې اندیان دي بعضې لادریان دي انادیان هغه خلک دي چې هم مبتدا نه انکار کوي خبر نه انکار کوي اندیان هغه خلک دي چې مبتدا نه انکار نه کوي خو خبر نه کوي علا دریان او خلق تی چی امر زائد علا المبتدا والخبر نه انکار کی چی علم ده علم نه انکار کی حقائق و سر اکار نستا علم مر نستا نمو پا کی کتا چی وجود لکی کتا انمو پا دمو لکی کستا جکا وجود ادم دوار حقائق تی پا حقائق و مر علم نستا این آدیان او خلق تی چی مبتدا خبر دوارو نه انکار کی مبتدا حقیقت تا ثبوت نه مراد وجود نفس الامری ده حقیقت نه مراد وجود اعتقادی و تک مخصی مویلی و دا مانا حقائق و لشیا اغا شیان اغا حقائق چه مور زلونو که پراته دی من السماع والارض والانسان ثابتتون دا پا نفس الامر که دی زلونو که چه کم شیان دی چه پخلی موش ترجمه کو ادا سی وای چې انسان دا مړی دا ترکاری دا الاخری ثابتتون دا په نفس الامر کې موجود دی نو انادیان زیدان وای چې نه اعتقادی وجود مړ منو نه نفس الامر وجود منو دا وهم محض ده وهم دې دواړو نه کیز ده هم دې مبتدا نه کیز هم دې خبر نه کیز ده وهم چاته وای چې نه شای پاکی ده کې نه په نفس الامر کې اندیان دا سی وای چې دا مبتدا ټیکه ده حقایق لشه یعنی حقیقت شته وای په زړه کې دا حقیقت چې زړه کې ده دا خو ټیک ده خدا نه منو چې ثابت تون چې په نفس الامر کې دي بلکې اشیاء پر وجود خالی اعتقادی ده یعنی دا تابع دی اعتقاد دی معتقد دی دا عقیده دی معتقد دا ظرف الوجود ده خدا غا عقیده چې ظرف الوجود ده دا عین ظرف نفس الامر ده یعنی په عقیده چې ظرف عقیده چې د کم وجود ظرفی دا به موږ غنو په نفس الامر کې تاسو به وای چې کوم شی موږ عقیده کې انسان ده دا نفس الامر کې اوس انسان ده کوم شی موږ عقیده کې انسان نه ای او نفس الامر کې انسان نه ای نو کشی ته موږ وای چې انسان ده په اعتقاد کې مې ودا نفس الامر موږ انسان منو اکه موږ دغه انسان ته ویل چې لازم انسان یې پاکیده کې بیا به عین دا شای خو پاکیده کې چې ته لازم انسان ویل نو دا نفس الامر دغه اعتقاد تابع ده به بدای نه انسان نو عقیده ظرف الوجود ده چې نفس الامر دې تابع ده نو عقیده ظرف الوجود ده عقیده کې کوم شای چې ته موجود منه هم هغه څه تابع ته نفس الامر بې نفس الامر به تابع دې اعتقاد دي نو جان ته نفس الامر نسته دې اعتقاد تابع ده لہذا دو خبر نه انکار کوي چې وجود نفس الامر ده بلکه دو وجود اعتقادی معنی نفس الامر تابع اعتقاد وای دا یو دومه فرقه دریمه فرقه هغه ده چې ادي علم منکر دي فإن منهم بعض داسې دي مې انکر حقایق لشیا چا انکار کوي ګوره حقایق لشیا مبتدا خبرې دواړه ذکر کړي تاسو نه وایي چې صرف حقایقو نه انکار کوي مې انکر حقایق لشیا حقایق ویلا شیا ویلا شیخ عین وجود ده کنه چې نفس الامری وجود ده حقایق اعتقاد ده نو یې اعتقاد نه انکار کوي اشیا یعنی نفس الامر نه انکار وای زمو ان اوهام و خیالات دا د مبتدا خبر نه کی ذکر کوي چې عقیده نه انکاری اشیاونه چې عین ثبوت وجود نفس الامر ده غیر نه انکاری نو مکیده نه انکار نفس الامر نه انکار نو بیا نه کیسته وای زمو ان اوهام زمو دا غلطه خبر ده چې دا وهم ده چوم دې اعتقاد نه کی زوم دې نفس الامر و خیالات باطله دا خیالات باطله دي و هم له نادیه دا انادیان دي ځکه دو حق سره ضد کوي حق چه معنا اعتقاد کې شای حق تا نفس الامر کې حق تا اعتقاد کې حق تا کنه چې تا کې دا چې دا انسان دا حق خبره ده او نفس الامر کې انسان دا حق تا نو دو حق نه انکار کوي به معنا له اعتقاد و نفس الامر حق دواړه تا وای اکی دې ته حق وای نفس الامر تا کوي لینا دهم الحق ځکه دو حق نه منکر و مينو ما ينکر بعض هغه دي چې انکار کوي ثبوت ها وجود نفس الامر نه انکار کوي مبتدا نه نه کوي چې اعتقاد ده بلکې نفس خبر نه کوي چې نفس الامر وجود ده اوس نکیز دې خبر ذکر کوي و يزعم ان تابعت اعتقاد دا غلط خیال ده ان دا شیا نفس الامر دا تابع دي ظرف الاعتقاد دي چې کوم ځای په ظرف الاعتقاد کې څنګه هغه څه په نفس الامر را رواني نو گویا اصل اعتقاد نفس الامر تابیس حتی این اعتقاد نشه جورن فجور کمو ڈک کی دب پشه دی جوہریت و بدا جوہری پا نفس الامر کے ہاں و عرضن فا عرضن این دغا شای چه تاوز جوہر رتوی لے کدب آرے کی تاکی دی عرضیت و نو پا ظرف الاعتقاد کے دی عرضن و نفس الامر کے عرض او قدیمن بیا قدیم دا و حادثن فاجن و همون اندیا دا آن خلق تی چې دا د اعتقاد کایل دی عین معنی اعتقاد فقط و منهم من ينكر